Uur Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De Iraanse autoriteiten hebben de familie van Mahsa Amini tegengehouden op het vliegveld. Haar ouders en broer waren onderweg naar Straatsburg voor de uitreiking van de Sacharovprijs, de belangrijkste mensenrechtenprijs van de Europese Unie. De advocaat van de familie zegt dat de drie geldige visa hadden, maar dat ze toch het land niet uit mochten. De 22-jarige Amini overleed vorig jaar na haar hardhandige arrestatie door de moraalpolitie. Haar dood leidde tot maandenlange protesten in Iran. De Amerikaanse president Biden heeft met een noodwet de verkoop van tankmunitie aan Israël goedgekeurd. Het gaat om 14.000 patronen met een waarde van ruim $100 miljoen. Dit type munitie wordt door het Israëlische leger gebruikt bij de oorlog in Gaza. Met de noodwet heeft Biden het parlement omzeild dat de afgelopen week een miljardensteunpakket voor Oekraïne en Israël tegenhield. De prijs voor beste Europese film is gewonnen door Anatomy of a Fall. Het Franse rechtbankdrama won bij de European Film Awards in Berlijn ook in de categorieën regie en scenario. De Duitse hoofdrolspeler Sandra Hüller kreeg de prijs voor beste actrice. Anatomy of a Fall won dit jaar ook al de Gouden Palm op het filmfestival in Cannes. De Deen Mads Mikkelsen werd in Berlijn uitgeroepen tot beste acteur. Er waren bij de Europese filmprijzen geen Nederlandse kanshebbers. In de Eredivisie waren afgelopen avond 3 wedstrijden. Ajax-Sparta-Rotterdam eindigde in 2-1. Daardoor zijn de Amsterdammers onder coach Van Schip nu 7 wedstrijden ongeslagen. NEC won in Zwolle met 3-1 van PEC. En AZ tegen Almere City eindigde in 4-1. Het weer, eerst op veel plaatsen regen. Later in de nacht wordt het in het zuiden droog. Het waait flink. Langs de kust zijn er zware windstoten. Het koelt af naar een graad of 7. Overdag is het eerst regenachtig. In de middag is het vaker droog bij ongeveer 10 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. De wereld van BNNVARA. Rosa Wierda. Een hele goede nacht en welkom bij de wereld van BNNVARA van zondag 10 december. Het regent, het is donker en het is guur, maar komende uur neem ik je mee op wereldreis. We gaan van Californië tot aan Thailand en Zweden en China. We komen overal. Dit uur staat in het teken van de bijstand, want Amsterdam gaat vanaf volgend jaar de regels rondom de bijzondere bijstand versoepelen. Maar hoe zit het met de bijstand in andere landen en is daar überhaupt een sociaal vangnet? Daarover ga ik in gesprek met correspondenten uit de Verenigde Staten en Thailand. En ze is er nog niet, maar als het goed is komt ze zometeen live bij mij in de studio. Mijn correspondent uit China en dan gaan we het hebben over de gekste en meest opmerkelijke veilingen van het Veilingshuis uit China. En laat mij ook weten in de gratis NPO Radio 1 app waar jij aan het luisteren bent. Is dat misschien ergens op de Hoge Veluwe, misschien op Ameland of wellicht wel in Maleisië? Laat het mij weten via die app of bel naar 0800-1121. De wereld van BNNVARA. Maar eerst stel ik je graag voor aan mijn correspondenten van het eerste uur aan de hand van het actuele nieuws daar. En ik vlieg als eerste naar de Verenigde Staten, want daar woont Raymond Kranenburg. Raymond, een hele goede middag. Ja, goedenacht Rosa, voor jou. Dankjewel. Hey, jij hebt bijzonder muzikaal nieuws, ook een beetje in de kerstvibes. Waar gaat het over? Ja, we hadden het vorige week natuurlijk al even over kerstliedjes. En toen hoorde je al dat ik er niet zo'n heel erg super fan van ben. En elk jaar moet Mariah Carey weer op nummer 1 staan. Maar niet dit jaar. Dit jaar is er, en het is echt groot nieuws in de VS. Ja. Dit jaar is voor het eerst is een liedje uit 1958 op nummer 1 beland in de Hot 100. Met kerst. Hoe kan dat? Ja, nou, het is Brenda Lee met Rocking Around the Christmas Tree. Ja. Ze had het opgenomen toen ze, geloof ik, een jaar of 17... Was ze 17? Nou ja, goed. En Niels was heel jong. Ze had het opgenomen en in 58. En het werd eigenlijk niks. En pas in 1960 werd het een beetje een bescheiden hitje met kerst. Dus echt 2 jaar later. Het heeft in het begin van de jaren 60 nog een paar keer in de Billboard gestaan. Maar daarna was het echt wel afgelopen. Tot de jaren 90. En toen zat het in Home Alone 1. De eerste Home Alone film uit 1990. En nu dus... Sindsdien hoorde wel weer vaker. En nu dus op 1. Maar hoe dat komt is omdat Billboard heeft in 2014... hebben ze de lijst veranderd op hoe de lijst geteld wordt. En daar doen ze dus nu ook streaming bij. En okay. Daar heeft Brenda Lee handig gebruik van gemaakt. Je zag dus al dat het groeide, het luisteren naar haar... dat ze steeds hoger kwam elk jaar. En toen was ze de afgelopen paar jaar was iedere keer nummer 2. En dit jaar heeft ze dus echt een heel marketingverhaal erachter gezet. Ze heeft een videoclip opgenomen voor het eerst in 65 jaar. En ja, dan zie je echt een heel oud vrouwtje met een hele lelijke pruik. Ze moet echt een andere pruik kopen. Maar wel leuk gedaan met twee bekende countryzangeressen. Eentje van is de vrouw van Garth Brooks. En ja, op TikTok heeft ze 8 miljoen followers nu. En ja, dus mensen gingen het heel erg streamen. En ja, dan nu is het gelukt. Ze is nummer 1 in de Hot 100 voor kerst. Ongelooflijk. Ze heeft het gewoon voor elkaar gekregen. Maar nu vraag ik me toch af. Want ja. Ze heeft dan Mariah Carey, die is van de troon gestoten na jaren en jaren van aan de top staan. Wat was haar reactie hierop? Ik neem de diva herself. Ja, nou ja, kijk, ik denk dat het diva-verhaal van Mariah Carey... dat het ook een beetje een act is, hoor. Dat ze toch, weet je, de diva is en er altijd zo voor moet komen. Want nee, ze heeft heel erg positief gereageerd. Ze vond het echt heel erg leuk. En ze heeft ook een filmpje opgenomen om de succes te wensen en zo. En ja, Mariah Carey weet wel dat zij volgend jaar gewoon weer nummer 1 is. En dat zij toch wel de koningin van kerst is. En niet Brenda Lee, weet je wel. En ze denkt ook, ach, dat mens is bijna 80. Dat duurt nog een paar jaar en dan is het ook weer. En dan kan ik gewoon weer verder, toch? Dan is ook dood en begraven. Kunnen we door? Ja, precies. Dus nee, maar Mariah Carey was redelijk positief. Kijk, wel hartstikke goed. Ik denk dat ik hem ook later in deze uitzending wel even ga draaien. Dus Brenda Lee, Rocking Around the Christmas Tree. Nu de nummer 1 van de kersthits van dit jaar, in ieder geval. Ja, en als je hem gaat dansen, dan ga ik ook even Rocking Around My Christmas Tree hier. Dat wil ik heel graag zien. Super, Raymond, dankjewel. En ik spreek je zo meteen over de bijstand. Tot zo. Tot zo. Ja. En dan vlieg ik door naar Thailand, want daar woont Pim van Melik. Pim, een hele goede morgen. Vroeg in de ochtend is het bij jou, hè? Ja, hey, goedemorgen, Rosa. Goedemorgen, goed nieuws vanuit Thailand, want wat is daar gebeurd? Ja, zeker. Het is, ik zou het zo zeggen als het is, ook niet totaal onbelangrijk nieuws. Een mooie stap vooruit voor LHBTI'ers in Thailand. Aldus zegt de 70-jarige Paul Overdijk, ook een Nederlander. Want hij is erg blij over het kabinetsbesluit om het huwelijk open te stellen voor personen van hetzelfde geslacht. Dat wil zeggen dat ook LHBTI'ers, net zoals heteroparen, eigenlijk recht krijgen op gemeenschappelijke regelingen voor ziektekosten, maar ook pensioen en verzekeringen bijvoorbeeld. Wat een goed nieuws. Ja, zeker. En Paul is dus initiatiefnemer van Pride at Work Network in Thailand. Mm-hmm. Dat is dus een netwerkgroep voor LHBTI'ers in het bedrijfsleven. En al jaren vraagt hij in contacten met parlementariërs, ambtenaren en dus management van bedrijven om aandacht te geven voor de positie van LHBTI'ers. Die is dus door discriminerende, conservatieve wetten en gewoontes in bedrijven, maar bijvoorbeeld ook op scholen toch minder rooskleurig dan de meeste buitenlanders denken aanvankelijk. Ja. Ja, want hoe zit het met de rechten van de LBTI-gemeenschap in Thailand? Worden ze over het algemeen geaccepteerd na zo'n hele conservatieve regering? De Thailand is heel erg open wat dat betreft. Juridisch gezien is het natuurlijk nog iets anders. Om eigenlijk puntje bij paaltje te zetten, onder dus de vorige conservatieve regering... kwam het nu eindelijk na jaren strijd niet verder dan een conceptvoorstel voor geregistreerd partnerschap. Maar de nieuwe regering kiest dus gelukkig voor de meest vergaande mogelijkheid, een echt huwelijk. Daar moet ik wel bij zeggen dat de eerste parlementaire behandeling is op 12 december, wat overmorgen is. Mochten mensen daar meer over willen volgen. Oké, heel goed. Dan ga je ons ook denk ik op de hoogte houden van wat er allemaal gaat gebeuren. Dit is in ieder geval een stap in een hele goede richting, als ik het zo hoor. Ja, zeker. En wat ook wel interessant is om te weten, is dus dat daarmee wordt Thailand na Nepal en Taiwan dus het derde land in Azië dat het huwelijk openstelt. Ja. En daarmee het 36e land ter wereld. Oh, nog veel te weinig eigenlijk, hè, als je dat zo hoort. Ja, zeker. En helemaal geweldig is natuurlijk dat Nederland hier natuurlijk weer in voorop liep. Dus Nederland was trouwens het eerste land ter wereld. Even denken, 2001, dus 22 jaar geleden. Ja. Ja, en nu ook een Nederlander die zich daar zo goed voor heeft ingezet. Hartstikke mooi om te horen. Laten we hopen dat Thailand ook een voorbeeldfunctie is voor de landen ook verder in Azië en in de hele wereld. En bedankt dat je dit goede nieuws hebt gebracht. En hou ons daarover op de hoogte. En Pim van Meelik vanuit Thailand, dank je wel. Want ik spreek je zo meteen. Oké, tot zo. Tot zo. En dan vlieg ik door naar hier in de studio. Want ik heb een bijzondere gast. Mirjam, een hele goede nacht. Hey, goeienacht. Wat leuk dat je er bent. Je bent precies op tijd. Ja, dat is even zoeken. Het Mediapark is een groot doolhof, maar Mirjam Thieme vanuit China, je bent in Nederland. Welkom terug. Ja, dankjewel. Hoe is het om hier te zijn? Super. Ja, lekker even alles. Ja, het is even wennen. Ik bedoel, ik zit nog in een jetlag, maar. Ja, bij mijn ouders eten en gezellig. Ja, superleuk. Ja. Want jij woont nu al een hele lange tijd in China. Hoe is het dan? Hoe vaak ben je nog in Nederland? Nou, ik was vroeger normaal gesproken 1-2 keer per jaar in ieder geval terug. Na corona een tijd niet. Ja. Ik ben in mei terug geweest. Dus dit jaar is het weer 2 keer per jaar. Nou, dat is op zich hartstikke fijn, lijkt me. Maar voel je nog verbonden met het land? Ja, ik voel me wel verbonden, maar ik voel me ook wel een beetje toerist in eigen land. Ja, eigenlijk. Toch wel? Ja. Ja. Hoe waar komt dat door? Ik ben ruim 30 jaar weg, dus het voelt eigenlijk, weet je, als ik door de stad loop, dan dan heb ik zoiets van, oh, dit is veranderd. Of en iedereen praat Nederlands. Ja, dat lijkt me ook ontzettend wennen. Ja. Zeker weten. Nu hebben we het natuurlijk ook over het nieuws. Je hebt ook nieuws meegenomen vanuit China. Wat is daar aan de hand? Ik dacht dat het nieuws gaat over de klimaattop. Dus niet alleen China, dat is natuurlijk wereldwijd. Ja. Maar China probeert echt, terwijl het een beetje bekend staat als dat ze niet zoveel aan het klimaat doen. Maar dat is eigenlijk helemaal niet waar. Ze proberen echt. Het gaat de goede kant op. Ze proberen heel veel te doen. Want ze merken ook dat er heel veel schade is in de afgelopen 20 jaar, zeg maar. Ja. Elk jaar miljoenen mensen, 250.000 of 250 miljoen mensen die met rampen te maken hebben. Wat door klimaatverandering komt. Dus daar zijn ze echt wel heel erg hard aan bezig. En ze hebben een nieuwe strategie voor 2035. En die hebben ze dus op de klimaattop, of die is in juni is die afgekondigd, maar op de klimaattop hebben ze daar meer aandacht aan besteed. En ze proberen ook kleinere landen, andere derde wereldlanden, te gaan helpen. Dus ja, ze zien echt wel het probleem. Ja, ja, dus die verduurzaming. Een groot land als China is ook heel goed, denk ik, om alle buurlanden mee te nemen. Ja, precies. Ja. En ze zijn inderdaad in Azië de kleinere landen en ook in Afrika aan het investeren en aan het helpen met de verduurzaming. Met de doelen te bereiken, ja. Ja, nou, hartstikke mooi om te horen. Fijn dat je er bent. Welkom in de nacht in Hilversum. Het is altijd hartstikke leuk. Een hele andere wereld. Ja, ik ben blij inderdaad dat je er bent. Super. Ja. De eerste plaats. Goed, dan gaan we nu eerst nog even luisteren naar muziek. Want ik probeer elke week even het thuisgevoel te creëren met een Nederlandstalig liedje. Zit je zelf nou thuis te luisteren en denk je, dit liedje dat moet hier gedraaid worden? Stuur ze dan in via de gratis NPO Radio 1-app. En deze week wil ik graag nieuwe muziek aan je laten horen van S10. Na haar deelname aan het Songfestival is haar carrière in een vogelvlucht gekomen. Want na veel succesvolle releases, veel succesvolle samenwerkingen, veel succesvolle festivals, optredens, noem maar op, is het weer tijd om in de studio te duiken. En dat heeft ze gedaan. En er zijn 2 nieuwe nummers uitgekomen. Ze zijn uitdagender, spannender en expressionistischer. En ik ben heel erg benieuwd wat je ervan vindt. Dit is S10 met Alsof het weer gisteren is. Ik hou van het leven, zoveel van het leven. Ik wil tranen van geluk en verliefd zijn voor altijd. Maar ik kan niet alleen zijn, nog steeds. schaduw, voor je eigen schaduw. Je hebt kippenvel van angst, maar vindt het stiekem ook wel fijn. Het laat niet vergeten, gewoon niet vergeten, dat iets kleins je kan raken en je vasthoudt voor altijd. Wil je bij me blijven als het donker wordt? En als het donker is, wil je dan nog steeds blijven? Wil je bij me blijven als het donker wordt? Kom het einde van de wereld zien. Alsof het weer gisteren is, van S10, de nieuwe plaat. En er is ook nog een andere prachtige plaat te vinden op Spotify. En die heet Miss. De wereld van BNNVARA. Alles wordt steeds duurder. En zo neemt het aantal mensen die niet rond kunnen komen ontzettend toe. Amsterdam gaat daarom vanaf volgend jaar de regels rond de bijzondere bijstand versoepelen. Mensen met weinig geld komen dan vaker en eenvoudiger in aanmerking voor hulp. Nu moeten Amsterdammers nog veel informatie en bewijsstukken aanleveren om daarvoor in aanmerking te komen voor die bijzondere bijstand. Maar vanaf januari hoeven alle inwoners van de stad alleen nog maar hun maandinkomen door te geven. Wordt dus een stuk makkelijker, maar hoe zit het met die sociale vangnetten in de Verenigde Staten en Thailand? Daarover ga ik eerst in gesprek met Raymond Kranenburg vanuit de VS. Raymond, hallo. Hallo. Er is altijd flink wat te doen, hè, rondom die zogenaamde Social Security in de Verenigde Staten. Hebben jullie iets vergelijkbaars met wat wij in Nederland de bijstand noemen? Ja, een beetje wel. De eerste wet trouwens tegen de armoede in Amerika is al uit 1601. Oh, ja? Toen waren we nog onderdeel van Engeland. En toen is de Elizabethan Poor Law door de koningin van Engeland op dat moment ingesteld. En het idee was om armlastigen sneller naar de koloniën af te voeren. Dat was van, hier hebben we het geld, dan gaan we naar Amerika. Arme mensen krijgen wat geld om zich te vestigen in een nieuwe kolonie. Dus we doen dit al een tijdje. Maar de eerste echte wetten die komen pas uit 1935. Mm. En dat is onze grote vriend Franklin Roosevelt. Die leefde natuurlijk, of tenminste, we hadden natuurlijk de Great Depression. En daar moest hij natuurlijk wat aan doen. En als onderdeel van de New Deal, wat zijn hele wet was om Amerika weer aan het werk te krijgen en dergelijke. Daar zat dus ook een Social Security bij. En op dat moment was dat eigenlijk, het was vier delen, waarvan drie de belangrijkste waren. Was voor ouderen, een soort van AOW, voor werklozen, een WW, en voor gehandicapten of zieken, zeg maar iets van de WHO. En dan was er een heel klein stukje en dat was aid to families with dependent children. En dat is eigenlijk een beetje hetzelfde als de bijstand. Het gaf geld aan families met kinderen waarvan de vader, dat is ook weer zoiets, dat moest echt de vader zijn, de vader niet kon werken of afwezig was of overleden was. En dat was dus een beetje bijstand. Maar ja, goed, dat was niet echt veel toen de tijd. Nee, toen de tijd niet. Hoe heeft zich dat ontwikkeld door de jaren die daarna kwamen? Het bleef een beetje hetzelfde. Er zijn wat veranderingen in 1965 gedaan. Toen ook weer een hele hoop gelijkheidswetten werden aangenomen. Maar eigenlijk de grootste verandering kwam pas in de jaren 80... toen Ronald Reagan de duimschroeven aandraaide. Het idee was... Er kwam heel veel kritiek op dat programma... omdat het mensen zou stimuleren om niet te hoeven werken... en meer kinderen te krijgen. Want als je meer kinderen had, dan kreeg je er meer geld voor. En ja, Reagan heeft daar veranderingen in aangebracht. Hij zegt, je moet ook wel een beetje werken ervoor. Een beetje met... in Nederland doen ze ook zoiets, volgens mij, toch? Dat je moet solliciteren. Ja, precies. En dat soort regels kwamen dus in de jaren 80. En pas in 1997 heeft Clinton het hele verhaal afgeschaft. En toen is het vervangen door Temporary Assistance for Needy Families. En daar zaten dus ook wat veranderingen in. Bijvoorbeeld dat het ook niet alleen de vader hoefde te zijn. Dat het gewoon dat er meer werd gekeken naar de gezins, naar het gezin zelf. En of ze arm lastig genoeg waren om daar geld voor te krijgen. Oké, dus dat noem je eigenlijk afgekort de TANF, om het even zo te zeggen. De TANF, dat is nog steeds in de Verenigde Staten van kracht. Werkt dit naar behoren? Ze noemen het welfare to work. En het is wel, het is zeg maar voor 5 jaar. En ze verwachten dan dat je binnen die 5 jaar weer uit de bijstand bent. Er wordt wel veel hulp geboden om uit de bijstand te komen. Dus er wordt wel assistentie verleend voor het zoeken naar een baan. Of het geven van studies. Dat je kan studeren om een betere baan te krijgen. Of een goede baan. Dus het bevorderen van aan het werk komen zit er heel erg in. En ja, ik weet niet of dat voor iedereen hetzelfde is. Maar ja, kijk, wij hebben hier natuurlijk ook dingen als... voor gehandicapten of zieken, disability heet dat. Je kan dus, als je niet kan werken, zou je dus ook in de disability-wet kunnen vallen. In plaats van in de TANF-wet. Mm-hmm. Dus dan blijf je daar een beetje in hangen. Maar ja, het idee van de TANF is wel, binnen 5 jaar moet je er weer uit zijn. Ja, want daarna krijg je gewoon geen geld meer. Nee, precies. In ieder geval niet van dat onderdeel. Dan zijn er natuurlijk nog wel andere onderdelen. Want je hebt ook de housing voucher, waar we het ook een paar weken geleden over gehad hadden. Die kan je wel nog gewoon krijgen. Food stamps, SNAP, zo dat heet. Hier ook een afkorting. Mm-hmm. Dus dat soort dingen krijg je dan wel. Medicaid, het hulp bij het krijgen van ziektekostenverzekering en zo. Dat soort dingen zijn voor heel armlastige mensen nog wel gewoon steeds beschikbaar. Oké, en als ik dan moet denken aan die bijstand, hè, hoeveel geld krijgt men dan? Ja, het is niet veel. Het grappige is dat dit soort programma's worden allemaal geregeld of georganiseerd door de staat, maar of door de federale overheid. Maar de staat moet het, zeg maar, organiseren. Dus de federale overheid zegt van hier is geld, hier is grants for money. En dan kan je dus. Maar de staten maken ze beslissingen om wie het geld krijgt. Okay. En wat je moet doen. En sommige staten zijn er echt heel veel strenger in dan andere staten. En dus kan het zijn dat je in een bepaalde staat veel meer krijgt dan dat je in een staat krijgt waar de regels veel strenger zijn. Is er dan ook een soort sprake van bijstandstoerisme? Nee, niet echt. Want je moet echt wel flink wat verhuizen, wil je. Of echt een flinke afstand verhuizen, weet je. Het is een beetje hetzelfde als dat je zegt van... in Hongarije zijn de uitkeringen beter, laten we daar naartoe verhuizen. Dat doe je ook niet. Goed punt. Ja. Maar als je dan, jij woont in Californië, waar moet je dan aan denken? Wat kun je dan krijgen? Het is maximaal per maand iets van 700 per persoon, $700. Mm-hmm. En 1300 voor een gezin van 4. Dus het is echt geen vetpot. Nee, ik bedoel, voor $700, daar kan je gewoon je huur niet eens voor betalen. Maar zoals ik zei, daar zitten dan ook weer die andere programma's bij... waar je aanspraak op kan maken, zoals de food stamps of de huursubsidie... of goedkopere ziektekosten. Ja, dus dat komt er uiteindelijk allemaal nog bij. Nu vraag me wel af, jullie zitten nu in een democratische regering natuurlijk... met Joe Biden. Hoe kijkt Donald Trump hiernaar, wat eventueel misschien zijn opvolger weer kan zijn? Nou, de Republikeinen, laten we het even de Republikeinen noemen. Donald Trump is er niet echt heel duidelijk over. Zoals hij met eigenlijk al zijn onderwerpen een beetje zegt van... beetje dit, beetje dat. Weet je, hij is tegen abortus, maar 15 weken is prima. Weet je, dat is wel een hele hoop christelijke. Dan zeggen van, 15 weken is veel te lang. Weet je, dus hij gaat van links naar rechts en dat doet hij ook met Social Security. De Republikeinen zelf... ze zeggen, in een State of the Union van 2 jaar geleden... lokte Joe Biden een reactie uit. Hij zei ook van, niemand gaat de Social Security afschaffen. En zoals ik wel eens gehoord heb. En toen kwam er heel veel zeg maar repliek van de, republikeinse kant. En die waren echt heel boos en zeiden, oké, prima, jullie zeggen dat nu dat je het niet gaat afschaffen. Nou, dan hou ik je daaraan. Maar ze zeggen echt wel in interviews dat ze het willen sunsetten, zoals dat hier heet. Het gaat met de zonsondergang, zeg maar. Dus ze willen het wel afschaffen, de republikeinen. En die willen zeggen van, ja, dit soort entitlements waar ik gewoon aan bijdraag. Ik betaal gewoon een gedeelte van mijn salaris, gaat naar Social Security. En ik maak er zelf geen gebruik van, maar dat is omdat we allemaal erin betalen. Dus ik spaar in principe voor mezelf op, ook voor AOW en zo. Maar dat willen ze dan op den duur wel afschaffen, want de kosten zijn te duur. Dus ja, nee, de republikeinen zijn niet echt voorstanders van dit soort welfare instanties. Nee, maar hoe willen zij dan omgaan met de armeren eigenlijk uit de samenleving? Doe ik het lekker uit? Ja, is dat echt hoe zij daarmee omgaan? Nou ja, het kan niet zo. Nou, ik zeg het een beetje bot en kort door de bocht. Maar in principe is wel hun idee dat de verantwoording voor dat soort dingen bij jezelf moet liggen. Je moet zelf opsparen voor je pensioen, dat je het goed geregeld hebt. En je moet zelf verzekeringen afsluiten, zodat als je valt, dat je geld krijgt terwijl je met je gebroken been thuis zit. Dat soort dingen. Dus daar azen zij een beetje op. En dat is toch de free market idee. Zo van, laat niet de regering dat betalen, maar laat dit soort. Want het zijn eigenlijk gewoon verzekeringen. De Social Security. En dus in Nederland bijstand is ook gewoon een verzekering. Laat dat door bedrijven regelen. En laat mensen zelf huren. Dan houden we dus meer. Dan betalen we dus niet meer aan. Maar dat geld dat we dan zouden betalen, dat zouden we dan betalen aan een privéorganisatie die dan voor mij een Social Security regelt. Ja. Ik ben het er niet helemaal mee eens. Ja, dat is een beetje ieder voor zich, de cultuur. Dat is wel een beetje waar zij op azen. Ja, nou, het wordt dan een spannende periode. Volgend jaar gaan we kijken hoe het zal gaan dan in de toekomst. Ja, het is maar even afwachten. Ja. Want het punt is ook, het is heel vaak wel verkiezingsretoriek hoor, wat de Republikeinen eruit gooien. Want uiteindelijk moet je voor veranderingen van dit soort dingen toch een grote meerderheid hebben. Je moet en de president en de senaat en het congres hebben. Ja. En het is niet zo heel erg makkelijk door als je alleen maar de president hebt of alleen maar het congres om het dan te regelen. Ja, dus nou goed, gelukkig gaan er nog heel veel mensen overheen. Dat is fijn om te horen. Ik wil je voor nu heel erg bedanken, Rim Kranenberg vanuit de Verenigde Staten. En ik spreek je zometeen nog over Nobelprijzen in het volgende uur. Ja, leuk. Zin in. Super. Tot dan. Tot dan. saved him, yeah, yeah. Saved him, as smitten, goes little chakurai. Perishana, perishana. Yüce dağ başında harman geç olur. Bir tanem gel gel, sevdim gel gel. Çirkinin yanında sapmak güç olur. Gece gel ne gündüz gel, tenhalarda menhalarda buluşalım vay vay. Görüşelim vay vay. Gece gel ne gündüz gel, tenhalarda menhalarda buluşalım vay vay. Görüşelim vay vay. Gece gel ne gündüz gel, tenhalarda menhalarda buluşalım vay vay. Görüşelim vay vay. Gece gel ne gündüz gel, tenhalarda menhalarda buluşalım vay vay. Görüşelim vay vay. Gece gel ne gündüz gel, tenhalarda menhalarda buluşalım vay vay. Perişanım vay vay. Je hoorde Altin Goen met Yusje Dak Basinda. En ik hoop dat ik dat goed uitspreek. Zo niet, excuses. De wereld van Pien en Vara. En we hebben het dit uur over de bijstand. En ik ga er ook over in gesprek met mijn correspondent uit Thailand, met Pim van Melik. Pim, wederom een hele goede morgen. Hey, goedemorgen. Ja, dat sociale vangnet, bestaat er eigenlijk in Thailand iets zoals de bijstand? Nou ja, voor mij bekend bestaat in Thailand dus niet echt een bijstand zoals we die in Nederland kennen. Mm-hmm. Maar minder bedeelden kunnen dus aanspraak maken op de Badpa Shalat, oftewel de Prasarat Card. Dat is een pasje dat eens per maand door de overheid opgewaardeerd wordt. Yeah. En hiermee kunnen ze dus 600 baht. Ofwel 15 euro in de vorm van goederen kopen. Ja, bij een soort overheid gereguleerde supermarkt. Mm-hmm. En je zou dus kunnen zeggen van, nou, dat is weinig. Maar het is verhoogd. Dus vorig jaar was het dus 7,50 euro. En nu is het naar 15 euro verhoogd. Dat is best een flinke toename. Is het kabinet op dit moment zo progressief dan in Thailand? Nou, het hangt eigenlijk af van verschillende factoren. Dus dat wil ook zeggen van, nou, hoe gaat de economie? Wat voor kabinet zit er bijvoorbeeld in? Mm-hmm. En is daar überhaupt is daar een budget voor bijvoorbeeld het ministerie van Financiën? Hè? Ja. Je zou dus inderdaad kunnen zeggen dat dit een soort vorm van voedselbank is. Maar zo'n pasje bestaat dus ook voor ouderen en geestelijk gehandicapten. Oké, en want hoe kon je hiervoor in aanmerking komen om dit pasje te krijgen? Ja, dat is een hele goede vraag. Hiervoor moet je onder het minimumloon verdienen. Dus ja, dat wil zeggen dat je niet meer dan 100.000 baht, laten we zeggen, dat is 2600 euro per jaar mag verdienen. Mm-hmm. Dan moet je natuurlijk ook denken dat de kosten voor levensonderhoud lager zijn in Thailand. En om het een beetje in perspectief te brengen, het minimumloon is overigens sinds vorig jaar gestegen naar 15.000 baht per maand. Dus dat is 394 euro per maand als je dan hier in Thailand universitair afgestudeerd bent. En dan het minimumloon, dagloon in Thailand, ligt dan op 324 baht. Wat eigenlijk voor veel toeristen gelijk is aan een glas witte wijn. Ja. Per maand? Het minimumloon per maand, dat is dus 394 euro per maand. Mm-hmm. Dat is ietsjes gestegen. En het dagloon dat ligt op zo'n 324 baht per uur. Ja, dus per dag, om het zo maar te zeggen. Dus dat is iets van 10 euro, zoiets. Ja. Ja, maar nu mag je, om in aanmerking te komen voor zo'n pas, mag je eigenlijk niet meer dan 2600 euro per jaar verdienen. Dus 100.000 baht. Maar als je het minimumloon hebt, dan kom je daar wel aan. Even kijken. Dus inderdaad, eventjes als ik zo de berekening bekijk. In ieder geval zo is dat vastgesteld. Dus dat je niet meer dan dat mag verdienen. Maar ik zal eens eventjes berekenen. Volgens mij lig je er net iets hoger op, inderdaad. Dus daarom is het inderdaad wel gestegen. Maar je zou dus eigenlijk ook kunnen zeggen van nou, stel je voor dat je daar dus net boven het minimumloon zit, hè, maar je verdient toch net niet genoeg om rond te komen. Dat is misschien ook interessant om te weten. Nou ja, thuis mensen lenen dus graag met een auto of een huis of bommen of zelfs spullen als onderpand. En deze grotere lening, die lossen ze dan vaak weer af door kleinere leningen af te sluiten bij vrienden, familieleden of collega's of zelfs in het ergste geval bij woekeraars. En dat laatste is in principe illegaal. En het nieuws zegt dan ook dat Thai met de leningen bij woekeraars een klacht kunnen indienen bij de overheid. En die helpt ze dan ook omzetten naar legale leningen. Want vele van die Thai die kunnen niet meer bij banken aankloppen, omdat ze gewoon simpelweg te veel schulden hebben. Mm-hmm. En ze leveren zich dan uit aan woekeraars met dus onmogelijke rentes. Ja. Oké, okay. Dus om het heel even duidelijk te hebben. Dus stel, je komt niet rond van het minimumloon. Zijn er dus heel veel Thaise mensen die graag lenen, waar ze dus een huis, auto of bommer als onderpand gebruiken. Ja, klopt. Want er zijn hier absoluut geen sociale vangnetten wat dat betreft. Nee. Oh, dat lijkt me wel goed dat nu de Thaise overheid dan zich inzet in die legale leningen. Maar lukt dat dan wel uiteindelijk? Want je moet er toch weer rente overheen betalen. Merk je ook dat de armoede eigenlijk heel erg toeneemt nu? Ja, niemand wil natuurlijk in de bijstand zitten. Maar ja, zoals ik zei, een sociaal traject om onder de armoede uit te komen bestaat er niet. Maar daarmee gezegd zijn er wel genoeg buitenlandse NGO's, dus non-government organizations en liefdadigheidsorganisaties die bijvoorbeeld scholen en kinderthuizen ook niet ondersteunen. Mm. Zodat kinderen dus een eerlijke kans kunnen krijgen om hogere educatie te genieten en zichzelf en hun familie uit de armoede te kunnen halen. Ja, want wat voor rol speelt bijvoorbeeld religie en de tempels bijvoorbeeld in Thailand nog hierin? Ja, dat is een hele leuke vraag. Dan moet ik het weer in contrast brengen. Nou, bijvoorbeeld in Thailand ben je dus echt heel erg op elkaar aangewezen. Mm-hmm. Omdat je hier gewoon minder hebt en mensen moeten elkaar nou eenmaal helpen. Hè. Dus bijvoorbeeld in tegenstelling met religie bijvoorbeeld. En dat soort dingen. In westerse landen leven ze misschien wat meer individualistisch, zoals je dat zou kunnen zeggen. Ja. En dit kun je bijvoorbeeld herleiden uit de manier hoe je samen eet in Nederland. Dus in westerse landen heb je voorgerecht, hoofdgerecht, nagerecht. Hè. Maar hier is het juist andersom in taal. Want hier bestellen ze juist een heleboel dingen tegelijkertijd. En iedereen mixt dus eigenlijk alles van elkaar. Hè. Dus iedereen eet van elkaars bord, om het zo maar te zeggen. En het eten komt dus ook tegelijkertijd. Dus niet van, nou, ik heb soep besteld, dus eerst komt de soep en daarna het hoofd. Nee, het komt allemaal tegelijk. En ja, dan om op religie terug te komen. In het boeddhisme geloven ze heel erg dat alles uit karma komt. Dus wie goed doet, goed ontmoet, om het zo om te zeggen. En mensen gaan ook regelmatig naar de tempel om eten te doneren aan monniken. En daar kan het ook vaak onderverdeeld worden aan mensen die voor het minder hebben dan andere mensen. Ja, dus dat is heel mooi, heel erg die naastliefde ook vanuit de kerk, maar ook vanuit echt heel erg de community samen. Dan durven mensen er wel voor uit te komen dat ze bijvoorbeeld niet heel veel geld hebben? Of zit er heel veel schaamte omheen? Nee. In elke provincie wordt er eigenlijk op lokaal niveau wel aangemoedigd om bijvoorbeeld voor zo'n steunbedrag aan te vragen. Omdat nou eenmaal, je bent meer samen hier in Thailand. Ja. Mooi, dat lijkt me best fijn om daar zo tussen te leven. Ja, zeker. Ja. Ja, heel goed. Nou, ik wil je heel erg bedanken, Pim van Melik vanuit Thailand. En ik wil je ook nog een hele fijne dag wensen. En bedankt voor dit verhaal over de sociale vangnetten in Thailand. Ja, graag gedaan. En dankjewel dat ik erbij mocht zijn. Nou, fijn dat je er was. Tot de volgende keer. Ja hoor, doei. Your eyes, they light the night, they look right through me. La la la la. You bashful boy, you're hiding something sweet. Please give it to me, yeah. Oh, talk to me some more. You don't have to go. You're the poetry man. You make things all right, yeah, yeah. Time I rub the lamp, la la la la. When I am with you, I have a giggling teenage crush. Then I'm a sultry vamp, yeah, a sultry vamp. Whoa, talk to me some more. You're the poetry man. You make things all right. Yeah, yeah. Ooh, yeah, yeah, yeah. Ooh, yeah. You make things all right. Ooh, yeah, yeah, yeah. Ooh, yeah. Woo-hoo. So once again, it's time to say so long. So recall the call of life. La la la la. You're going home now. Home's that place somewhere you go each day to see your wife. To see your wife. Whoa, talk to me some more. You don't have to go. You're the poetry man. Things are right, yeah. Oh, talk to me some more. You don't have to go. You're the poetry man. You make things all right. Even een zoolnummer om hier midden in de nacht even die sfeer te creëren. Welkom bij je luistert nog naar de wereld van BNNVARA van zondag 10 december. De wereld van BNNVARA. Oh, sorry, dat was niet wat ik moest instarten, maar dit wel. Ja, je herkent misschien dit deuntje wel als je vaak vroeger naar de tv kijkt. Want de beroemde tutu vanuit de hitserie Sex in the City, die wordt geveild. Iedereen kan de portemonnee erbij halen om er net zo fashionable bij te lopen als Sarah Jessica Parker. De tutu werd een outfit die precies bij het karakter paste. En tijdens het maken van de serie vond de ontwerper hem in een vuilnisbak. En nu gaat hij naar verwachting duizenden dollars opleveren. Ik ben benieuwd welke bijzondere items er allemaal nog meer geveild zijn over de hele wereld. Want voor hoeveel geld worden dit soort bijzondere stukken eigenlijk verkocht? En wat is er zo bijzonder aan dit soort items? Ik spreek erover met mijn correspondent uit China, die hier bij mij in de studio is, Mirjam Thieme. Mirjam, hoe vind je het zo midden in de nacht hier in de studio? Ja, superleuk. Ja, ja. Fijn dat je erbij bent. Is het dan een beetje wat je verwacht als je dan thuis zit? En je doet dit dan? Nou ja, ik zie je natuurlijk op het beeld. Dus ik weet hoe het eruit ziet. Ja. Maar dat is alleen deze ruimte. Ik bedoel, eromheen. Het Mediapark is zo groot. En lelijk, hè? Ja, het was donker. Dus ik heb niet veel gezien. Nee, ja, we gaan het nu hebben over veel mooiere dingen dan het Mediapark. Namelijk over kunst. Want de Chinese veilingmarkt is op twee na grootste van de hele wereld. Ja. Gigantisch. Ja. Hoe komt het dat China daar zo'n grote cultuur in heeft? Nou ja, het is voornamelijk in aantal en in volume, zeg maar, van de dingen die geveild worden. Daar Hongkong valt eronder. Ja. Want dat is ook echt een grote markt voor veilingen. En daar is het eigenlijk ook begonnen. Mm-hmm. Maar China is ook op het moment echt. Ik heb het even nagekeken. Er zijn gewoon een paar honderd veilinghuizen. Zo. En dat gaat echt gigantische bedragen. Ja. In een communistisch land. Ja, god, dat had je inderdaad. Zou je dat niet gelijk verwachten? Als we dan even kijken naar die veilingen, wat wordt daar allemaal geveild? Nou, het zijn voornamelijk antieke jade, schilderijen, porselein, vazen uit de Ming-Qing-dynastie. Dat is 17, 18e eeuw, zeg maar. Een deel daarvan is ook namelijk in het buitenland. Dus die worden dan door Chinezen opgekocht, zeg maar. Ja, dus die worden opgekocht vanuit het buitenland om weer in het land zelf te verkopen. Ja. Ja. Is dat dan zo belangrijk voor de Chinezen om die cultuur, die kunstcultuur, weer in eigen land te krijgen? Nou ja, voor een deel is dat wel zo. Maar ik denk, het is ook een beetje, mensen die het geld hebben, die willen ook, in hun ogen bijzondere dingen hebben. Het geeft ook wel status natuurlijk. Ja, dat is zo. Ja, dus dat is het ook wel voor een deel. Ja, als we dan moeten denken aan dit soort dingen. Het zijn zeldzame spullen vaak. Wat voor bedragen moet ik dan aan denken? Nou, echt wel. In Hongkong dollars. In US dollars. 35 miljoen. Dit jaar voor een schaaltje. Voor een klein schaaltje. Uit de Qing-dynastie. Dat zijn natuurlijk wel zeldzame objecten die dan waarschijnlijk ook wel heel gaaf zijn. Mm-hmm. Geen beschadigingen hebben en dat soort dingen. Ja. En het grootste deel daarvan is in musea. Maar dat is diegenen die in privébezit zijn, die zijn dan extra bijzonder, zeg maar. En die kunnen geveild worden. Voor miljoenen dollars. Dus er is zelfs ooit een recordbedrag geweest. Voor 198 miljoen Hongkong dollar? Dat is ongeveer. Dat is 25 miljoen. Ja, ja. Oh, sorry. Dat is even omrekenen. Ja. Goed, het meeste is dus heel erg oud. Er is bijvoorbeeld ook een kunstwerk uit 1973 die voor heel veel geld wegging. Wat maakte dat? Wat was dit stuk en wat maakte dat zo bijzonder? Het is van een schilder. Het is eigenlijk dan weer meer moderne kunst, zeg maar. Mm-hmm. Maar wel ook wel met een traditionele inslag. Wat het precies, waarom dat stuk bijzonder is. Vaak zijn er gewoon schilders die dan ineens heel erg gehyped worden. En dit is uit de jaren 70, dus het is vrij jong, zeg maar. Ja. Die gaan dan ook voor dezelfde bedragen of nog meer, echt voor miljoenen dollars. Over de toonbank, ja. Ja, wauw. Ja. Zie jij een soort ontwikkeling in deze veiling de afgelopen jaren? Zeg maar, worden er steeds meer moderne kunst ook geveild? Ja. Ja, sinds de jaren 80 zijn er veel moderne schilderkunst, kunstenaars, die ook voornamelijk naar het buitenland. Mm-hmm. Veel minder in het binnenland. Van het binnenland of binnen China, zeg maar, is het voornamelijk traditionele kunst. Ja. Schilderijen, maar ook andere objecten. En de meer moderne kunst die is voornamelijk voor het buitenland. Dus via Hongkong zijn die in het buitenland terechtgekomen. Ja, ja, toch? Misschien, want jouw man is zelf ook kunstschilder, ja, toch? Ja. Ja. Misschien kun je ze een beetje meenemen in die kunstwereld van China. Want ik denk dat het voor veel mensen een beetje moeilijk te grijpen is. Van hoe, stel, je loopt een Chinees museum binnen. Hoe ziet dat eruit? Nou ja, het ligt er een beetje aan waar je heen gaat. Dus bijvoorbeeld in Beijing heb je officiële National Art Museum. En daar is veel traditionele kunst, dus veel calligrafie of uit het buitenland. Maar dan zijn het ook wel de bekende werken Denmark. Uit het buitenland. Ja. Ja. En we hebben bijvoorbeeld in Beijing ook een art district, noemen we dat. Dus, dat is 798. Dus 798. Dat was namelijk vroeger een fabrieksgebied. Fabriek 798. Mm-hmm. En daar zijn allemaal kunstenaren op een gegeven moment hebben daar hun studio's gedaan. En die zijn op een gegeven moment waren ook niet meer te betalen. Want er kwamen er allerlei galerieën die daar. En daar zijn ook, daar is veel moderne kunst te krijgen. Ja, ja. Is het moderne kunst vanuit China populair in wereldwijd? Ja, ja. Begint echt heel erg op te komen. Ja, waar zit die populariteit hem in, denk je? Wat maakt het zo mooi? Voor een deel denk ik de politiek die erachter zit. Mm-hmm. Daar is het eigenlijk wel mee begonnen. Dat spreekt natuurlijk in het buitenland aan van ligt gevoelig. Of, ja. Dan krijg je natuurlijk makkelijker bekendheid eigenlijk. Mm-hmm. En voor de rest is het, zijn er gewoon buitenlanders die in China echt jonge kunstenaars zijn gaan opzoeken en die naar het buitenland hebben gebracht en daar heel erg veel aan marketing hebben gedaan. Dus, Ja, echt op de markt. Je zei net al van die politiek erachter. Hier in Nederland en zeker in West-Europa wordt veel protest ook geuit in kunst. Mm. Durven kunstenaars dat ook in China? Ja, dat zie je wel. Mm. Dus er zijn er ook wel die daar in problemen door zijn gekomen. Ja. Je ziet wel dat zulke soort dingen in kunst tot uitdrukking komen. En wat voor problemen moet ik dan denken? Nou, dat kan van alles zijn eigenlijk. Ik bedoel, dat kan politiek gericht zijn. Het kan ook zijn, van als kunstenaar is het leven ook niet echt heel makkelijk. Mm-hmm. Die zien dus de maatschappij gewoon anders dan iemand die een reguliere baan heeft, zeg maar. Zeker. Dus, ja, en in de muziek komt dat natuurlijk ook tot uitdrukking net zo goed. Ja. Dat is toch wel heel erg verworven in die cultuursector, ook in China dus. Ja. Als we nog heel even kijken naar die veilingen. Voor wie is dit? Wie zijn de kopers van dit product? Voornamelijk binnen China mensen die goed geld hebben. Mm. Het wordt ook wel door museum opgekocht. Maar dat ligt heel moeilijk. Omdat het privé museum moet het dan zijn. Want als het er bestaat is. Dan wordt het ook wel een soort van teruggekocht. Zeg maar. Dan gaat het gewoon naar dat staatsbezit. Zeg maar. Ja, ja. Dat gebeurt ook. Maar en ook in Hongkong, daar zit ook nog wel heel veel geld. Dus Taiwan ook trouwens. Ja, ja, het is echt de liefhebbers en de staat. Ja. Uiteindelijk, ja. Mooi, ik zei het net al even kort, jouw man is dus zelf ook schilder. Ja, ziet het er al naar uit dat zijn werken verkocht worden op een veiling? Is wel gebeurd. Ja? Ja. Nog niet voor $35 miljoen US dollar, maar wie weet. hij heeft wel bepaalde werken via veilingen verkocht, ja. Wow, vet. Ja. Vet, dat wordt waarschijnlijk alleen maar meer dan. Het is heel leuk, het is een heel leuk proces eigenlijk om mee te maken. Ja, ja? Hoe gaat dat dan een beetje eraan toe? Nou ja, het is eigenlijk een aantal jaren geleden gewoon echt heel traditioneel ook wel. Maar ook, weet je wel, met nummertjes ophouden. Maar er zitten ook altijd mensen in het publiek die het voor de kunstenaar, zeg maar, hoger maken. Oh, echt? Die opbieden om die prijs omhoog te gaan. Een beetje te pushen. Ja, maar wat als zij het dan winnen? Ja, daar zijn dan waarschijnlijk afspraken over. Ja, gemaakt, oh ja. Denk ik. Risico van het vak ook. Ja, ja. Ja. Prachtig. Heb je zelf al iets ooit gekocht op een veiling? Nee. Nee? Nee. Nou, wie weet gaat dat ooit nog gebeuren. Ja, hopelijk. Hopelijk. Ik wil je heel erg bedanken, Mirjam Thieme vanuit China. Over dit inkijk eigenlijk ook wel in de Chinese kunstwereld. Daar weten niet heel veel mensen wat vanaf. Heel erg bedankt dat je hier midden in de nacht ook aanwezig wilde zijn. Ja, hartstikke leuk. Ja, bedankt voor de uitnodiging. Super. Nou, je bent altijd welkom. Toch, je bent hier nog tot begin januari. Dus ja, elke week mag je langskomen. Ja. Dank je wel. Oh, bedankt. Je hoorde Hollis Brown met Mi Amor. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van het eerste uur van de wereld van Binevara. Maar ik heb gelukkig nog een heel uur voor je klaarstaan. En die staat in het teken van Nobelprijzen. Dus dat allemaal zo. Na nieuws. NPO Radio 1. 2 uur. Marnik Sampersen met het NOS-journaal. De Iraanse autoriteiten hebben op het vliegveld de familie tegengehouden van Mahsa Amini, die vorig jaar overleed na haar arrestatie door de moraalpolitie. Haar broer en ouders waren onderweg naar Straatsburg voor de uitreiking van de Sacharovprijs, de belangrijkste mensenrechtenprijs van de Europese Unie. De advocaat van de familie zegt dat de 3 geldige visa hadden, maar dat ze toch het land niet uit mochten. De dood van de 22-jarige Amini leidde tot maandenlange protesten in Iran. In Den Haag zijn 3 mensen aangehouden na een schietpartij in een appartementencomplex. Bij het incident in de Molenwijk viel een gewonde die naar het ziekenhuis is gebracht. Omstanders zeggen dat het slachtoffer in een been werd geschoten. Over de toedracht van de schietpartij in Den Haag is nog niets bekendgemaakt. Ook de identiteit van de betrokkenen is nog onduidelijk. Nederlandse marineschepen hebben op de Noordzee 3 Russische marinevaartuigen geëscorteerd. Het ministerie van Defensie benadrukt dat ze daar mochten varen, maar om de waakzaamheid te benadrukken heeft de marine de doorvaart toch begeleid. Het ging volgens de marine om een Russisch fregat, een onderzeeër en een sleepboot. Na de passage hebben andere NAVO-landen het escorte overgenomen. De Franse film Anatomy of a Fall is de grote winnaar geworden bij de European Film Awards in Berlijn. Ook de regisseur, de hoofdrolspeelster en het scenario vielen in de prijzen. De film gaat over een strafzaak tegen een vrouw die wordt verdacht van het doden van haar man. Het weer. Eerst op veel plaatsen regen. Later in de nacht wordt het in het zuiden droog. Het waait flink. Langs de kust zijn er zware windstoten. Het koelt af naar een graad of 7. Overdag is het eerst regenachtig. In de middag is het vaker droog bij ongeveer 10 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. De wereld van PNNVARA. Rosa Wierda. Een hele goede nacht en welkom terug bij de wereld van PNNVARA van zondag 12 november. December natuurlijk. Mijn naam is Rosa en ik neem je vannacht nog een uurtje mee op wereldreis. En dit uur staat in het teken van de Nobelprijs. Deze bijzondere prijzen worden vandaag in Zweden uitgereikt. Maar welke Nobelprijswinnaars heeft elk land gekend? En hoe is dat nou eigenlijk ontstaan in Zweden? Daarover ga ik in gesprek met mijn correspondenten uit natuurlijk Zweden, Canada en de Verenigde Staten. En je kan nog steeds aan mij laten weten waar je op dit moment aan het luisteren bent. En dat wordt al volop gedaan. Zo zegt Peter, ik luister vanuit Amsterdam. En Gert-Jan die luistert mee vanuit Benissa uit Costa Blanca. Heerlijk, fijn dat jullie er allemaal weer bij zijn. De wereld van PNNVARA. Maar nu eerst stel ik je graag voor aan mijn correspondenten van het tweede uur. En ik vlieg eerst naar Canada, want daar woont Bas Bruce. Bas, goedemiddag. Hoi Rosa. Hey, jouw nieuws gaat over het vrouwenvoetbal. Vertel, wat is daar aan de hand? Nou, deze week hadden we een hele bijzondere week. Want Christine Sinclair, legendarische Canadese voetbalspeelster, die nam officieel afscheid met haar allerlaatste wedstrijd. Wat maakt haar zo legendarisch? Nou, ze is al jarenlang aan de top in het vrouwenvoetbal. Ze heeft in totaal 331 wedstrijden gespeeld voor het nationale vrouwenelftal van Canada. Is op dit moment wereldwijd nog steeds de topscorer van de meeste goals in internationale wedstrijden bij professionals, zowel mannen als vrouwen. Echt waar? Dus dat is echt een icoon. 190 goals. Heeft in 6 wereldcups meegespeeld. 4 Olympische spelen. En als je kijkt van hoe gaat het met dat Canadese elftal? Nou, onder leiderschap van Christine Sinclair, want die is al jarenlang aanvoerder of aanvoerster, is Canada fors opgeklommen. En ze zweven in de top 10. Ik heb net nog even gekeken op de wereldranglijst. Nu staan ze 10e, maar ze hebben ooit een paar jaar geleden op de 2e plaats gestaan. En het is een beetje een vergelijkbare positie met Nederland. Nederland doet het nu beter, de vrouwen. Maar fantastische vrouw voor het voetbal. Ook vanwege haar leiderschap buiten het veld. Ze heeft zich heel erg ingezet voor gelijke rechten voor vrouwelijke spelers. Hè. En dat is een discussie die je in veel meer landen hebt, waarbij de vrouwen volledig genegeerd werden door de voetbalbond en langzaam geaccepteerd zijn. En in Canada speelt mee. En de vrouwen zijn eigenlijk beter dan de mannen. De mannen staan nu wereldwijd 48. Ik denk dat er maar weinig Canadezen zijn die één van de spelers uit het nationale team van de mannen kan noemen. Maar, en dat geldt absoluut niet voor de vrouwen dus. Nee, Christine Sinclair. En Christine Sinclair heeft niet alleen gezorgd dat er meer geld van de bond kwam, maar ook meer advertentiegeld. Het is nu heel erg gewoon dat ook de grote bedrijven in Canada het nationale vrouwenelftal sponsoren. Je ziet ook, alle wedstrijden worden nu gewoon live op de televisie uitgezonden. En dat was voorheen helemaal niet meer niet zo. En nog even over dat afscheid. Ja. Er zaten 41.000 Canadezen in het stadion. En het was een afscheidswedstrijd tegen het nationale team van Australië. En nog nooit zoveel toeschouwers in het stadion voor een wedstrijd als de afscheidswedstrijd van Christine. Ja, ik heb zo meteen een klein fragmentje, zodat we het een beetje kunnen horen. Maar kan je ons even meenemen in die sfeer, hoe dat daar op dat moment was? Nou, emotioneel. En als je het speelt, dan krijg ik nog steeds kippenvel. Ik was er niet bij, maar ik heb het wel gezien, de wedstrijd. Ja, dit was een eerbetoon aan Christine. Ze heeft gewoon een heel goed team bij elkaar gebracht. En dat je merkt aan alles dat... dit is een levende legende. En ze gaat maar door. Gaat ze hierna doen? Een van de gekke dingen is... Canada heeft geen nationale vrouwencompetitie. Er zijn maar heel weinig landen op de wereld... waar nog geen nationale vrouwencompetitie is. Maar Canada is er één van. Mm-hmm. En ze heeft afgelopen december aangekondigd... dat ze bezig is een nationale vrouwencompetitie op te stellen. En ik ben heel blij, want Vancouver is al één van de steden... die heeft gezegd van we gaan meedoen. Kijk. Gaat ze over 2 jaar van start. En daar zullen we nog veel van haar horen. Dus ze is nog helemaal niet klaar met het voetbal, maar ja, ze wordt een voetbalbons in plaats van een held op het veld. Nou, fantastisch. Ik ben heel benieuwd wat ze allemaal nog gaat bereiken voor Canada en fantastisch wat ze allemaal heeft gedaan voor het vrouwenvoetbal. Wereldwijd absoluut. Eigenlijk, hè? Ja, absoluut. Ik ga nog heel even een klein stukje laten horen van hoe dat ging bij die afscheidswedstrijd. En zo klonk dat ongeveer. Represented Canada on the global stage. A record breaker, a history maker, a leader and inspiration on the pitch and far beyond it as well. She leaves as the world's record international goal scorer and as one of Canada's greatest athletes of all time. Wow, enorm applaus. Fantastisch. Welverdiend. Christine Sinclair, ongelooflijk. Ik wil je bedanken, Bas, voor deze... Nou, ook een kennismaking. Ik kende haar niet, maar ik ben benieuwd wat ze nog allemaal gaat doen. Voor nu bedankt en ik spreek je zo meteen. Tot straks. Tot zo. En dan vlieg ik terug naar de Verenigde Staten, want daar woont Raymond Kranenburg. Raymond, wederom een goedemiddag. Ja, goedemiddag. Waar gaan wij het over hebben? Het is een van mijn lievelingsonderwerpen geworden. Maar we moeten het er toch over hebben. Ja, en waarschijnlijk is het wel... In Amerika hopen we dat we het nooit meer over hem hoeven te hebben. Dat dit de laatste keer is dat we over hem praten. Ja. Maar wetende dat hij een Cameo-account heeft geopend... zodat je zelf ook je wensjes en die groeten van hem kan kopen... denk ik niet dat dit de laatste keer is. We zullen nog wel meer horen van Mr. George Santos. Ja, George Santos. Ja, voor iedereen die niet precies weet wie hij is, wie is dat? George Santos was gekozen in New York om voor New York het congres te vertegenwoordigen. Een van de zoveel uit New York. En George had een beetje de boel belazerd. Tijdens de campagne had hij al allerlei dingen gezegd die helemaal niet waar waren. Hij heeft helemaal geen diploma's van dure universiteiten. Hij was geen volleybalcaptain van het team dat de nationale kampioenschappen won. En al dat soort dingen. En uiteindelijk kwamen ze dus achter dat George Santos ook nog geld stal van de mensen die aan hem doneerden. Hij had gewoon creditcards gebruikt van mensen om bijvoorbeeld zijn OnlyFans-account mee te betalen. En zijn Botox en zijn Ozempic. Dus... Dat is George Santos, een beetje een oplichter. En die heeft het tot aan het congres gemaakt. Moet je indenken, in de Tweede Kamer, zo'n grote oplichter. Het kan allemaal, zomaar de komende periode, we weten het niet. Maar deze George Santos, die is nu geschorst. Nou, geschorst, hij is eruit gekikt. Hij komt niet meer terug. Hij komt niet meer terug. Ze hebben Nee, nee. Er is een onderzoek geweest naar de commissie van ethiek in het congres. En die vonden dat het niet echt ethisch was wat hij allemaal gedaan had. En toen heeft er de voorzitter van die commissie, wat trouwens een republikein uit Mississippi is, dus nou niet echt dat je denkt van, oh, dat is misschien een beetje een moderate. Nee, zwaar republikein uit Mississippi. En dat is de voorzitter van de ethiekcommissie. En die heeft dus een voorstel ingebracht om hem eruit te kicken, om het uit het congres te schoppen. En dat heeft het dus gehaald met 314 stemmen voor en 100 nog wat stemmen tegen. Er waren nog een hoop republikeinen die zoiets hadden van, nou nee, we houden hem nog wel, want hij is nog niet veroordeeld. Want dat was een beetje de discussie ook. Hij heeft wel een aantal rechtszaken tegen hem lopen, maar hij is nog niet veroordeeld. Hij is dus ook echt de eerste die uit het congres is gekikt zonder een veroordeling. Met alleen maar een aanklacht tegen hem. Dus daar zijn sommige mensen wel boos over. Ja, daar zijn ze dus boos over, maar het is niet heel erg onbegrijpelijk. Wat gaat er nu met hem gebeuren? Want hij komt niet meer terug in het congres. Dat is duidelijk. Je kan nu dus boodschappen van hem kopen. Hij gaat wel ontzettend viraal op alle social media. Ik zag het al voorbij komen op TikTok, op Instagram. Sketchprogramma's zoals SNL maakt hem regelmatig belachelijk op een bepaalde manier. Wat denk je? Ja. Uit het oog, uit het hart? Of blijven we nog van hem horen? Nee, ik denk dat George wel een plekje in de Amerikaanse popcultuur heeft bemachtigd. En die gaat de reality show kant op. Hè. Hij had ook al gezegd van, nou, misschien wil ik Dancing with the Stars wel doen. Weet je wel, zoiets waar alle gevallen mensen uiteindelijk belanden. Dus daar zien we hem misschien nog een keer terug. Okay. En zoals ik zei, hij heeft Cameo. Dus als jij wil, kan je hem $50 geven. En dan zegt hij, hey Rosa, it's so great that you have your birthday right now. Zoiets, weet je wel. Wat is het toch een fantastisch wereld, de Amerikaanse politiek. Alles kan. Ja, het blijft leuk. Het blijft leuk. Precies. Dankjewel, Raymond Kruijmer, voor voorlopig de laatste update over George Santos, maar we weten het maar nooit. En ik spreek je zo meteen over de Nobelprijzen. Oh. Ja, tot zo. Tot zo. En dan tot slot zouden we vliegen naar Zweden, maar helaas, Joep Hermans, mijn correspondent, die is zijn sleutels van de auto verloren in een heel diep pak sneeuw, waardoor hij er vannacht niet bij kon zijn, omdat hij 400 kilometer verderop een reservesleutel moest ophalen. Maar hij heeft wel wat dingen voor ons ingesproken, zo ook over hoe het op dit moment met hem gaat daar in Zweden. Goedenacht Rosa, Joep Hermans hier uit Zweden. De Nederlander kent één volk dat gieriger is dan de Nederlander zelf, en dat is de Schot. Maar de Schotten kennen weer een volk dat gieriger is dan de Schotten, en dat zijn de Zweden uit Smaland. De Zweden uit Smaland zijn zo gierig dat ze zelfs verdrietig zijn als ze naar het toilet moeten, want dan moeten ze iets achterlaten dat van hun was. En zo gaat het hier ook eigenlijk met sneeuw en spijkerbanden, dubdek, winterbanden. Iedere Zweed heeft spijkerbanden als de winter intreedt, maar hoe later ze je op je auto legt, hoe beter, want dan hoef je minder benzine te betalen, want met spijkerbanden verbruik je meer benzine. Deze week was het zover, 3 dagen lang min 12 tot min 15, een sneeuwbui eroverheen, nog een dagje vorst en weer een sneeuwbui. En toen pas liet iedereen zijn banden vervangen, dus bijna half Smaland lag op zijn gat dat mensen niet naar het werk kwamen, want de winterbanden moesten verwisseld worden. En ik geef toe, ik ben zelf inmiddels zo verzweetst dat ook ik mij een dag moest afmelden op het werk om mijn banden te verwisselen. Gelukkig ben ik niet verdrietig als ik naar het toilet moet. Tot zover, tot volgende week. Een mooie update van Joep. Gelukkig wel winterbanden, maar nog geen wintersleutels. Hopelijk de volgende keer wel. I promise that you'll never find another like me. I know that I'm a handful, baby. I never think before I jump, and you're the kind of guy the ladies want. And there's a lot of cool chicks out there. I know that I went psycho on the phone. I never leave well enough alone, and trouble's gonna follow where I go. And there's a lot of cool chicks out there. But one of these things is not like the others, like a rainbow with all of the colors. Baby doll, when it comes to a lover, I promise that you'll never find another like me. Like, I know I tend to make it about me. I know you never get just what you see, but I will never fall you, baby. You'll never find another like me. Find another like me. Taylor Swift en Brandon Urie met Me. En dit draaide ik natuurlijk omdat Taylor Swift uitgeroepen is tot persoon van het jaar door Time Magazine. De wereld van PNNVARA. De afgelopen dagen werden de Nobelprijzen uitgereikt. De prijs waar elke wetenschapper van droomt. Al meer dan 100 jaar werd deze prestigieuze prijs uitgereikt aan mensen die een unieke prestatie hebben geleverd op het gebied van natuurkunde, scheikunde, geneeskunde, literatuur en vrede. In 2020 wonnen Rob Milson en Paul Milgram de Nobelprijs voor de Economie. En de winnaars hadden dat niet direct in de gaten, omdat ze lagen te slapen. Pas na een tijdje nam Bob, een van de winnaars, zijn telefoon op toen de jury hem belde. Hij liep snel in zijn pyjama naar zijn collega die in de buurt woont. En dat klonk toen zo. Paul? Is Bob Wilson? Ja. You won the Nobel... You've won the Nobel Prize, and so they're trying to reach you, but they cannot. They don't seem to have a number for you. Yeah, I know. Wow. Wauw, nou, dat was wel de meest onderkoelde reactie ooit op een Nobelprijs. Maar goed, het is een hele bijzondere manier ook om het te horen. En ik ben ook benieuwd welke bijzondere winnaars er zijn geweest in andere landen. En hoe is deze prijs ontstaan? Daarover praat ik met mijn correspondenten uit Zweden, Canada en de Verenigde Staten. En ik vlieg als eerste naar Canada, want daar woont Bas Brussen. Bas, als jij een Nobelprijs zou kunnen winnen, welke wil je dan winnen? Ah, dat is een goede vraag. Dan zou ik gaan voor de literatuur. Ja? Ja, dat is wel mooi, ja, hè? En ik, ja, ja. Want dat... ik vind dat een mooie prijs om te hebben. Uiteraard zijn alle prijzen mooi, maar dat literatuur, dat gaat om eigen vaardigheden en inzicht. En ja. Dat komt helemaal uit jezelf. Heel mooi, heel mooi. Ik ben het er helemaal mee eens. Dan zou je een van de vele worden uit Canada. Want hoeveel Nobelprijswinnaars heeft Canada eigenlijk? Ja, behoorlijk wat. 27 op dit moment. En wereldwijd staan we geloof ik op de achtste plek. Okay. Uiteraard Verenigde Staten eerst. Maar het betekent dat Canada behoorlijk goed doet. En dat niet onterecht, zeg ik dan er meteen bij als trotse Canadees. Nee, hartstikke goed. We gaan er een paar bespreken. Een paar van die grote prijswinnaars. Jullie hebben een hele belangrijke medische winnaar. Over wie heb ik het dan? Wie is dat? Dat is Frederik Benting. En Frederik Benting die won al in 1923 de Nobelprijs. Hij was een wetenschapper en hij is een van de ontdekkers van insuline. insuline, dus wat je gebruikt bij, tegen diabetes, mm-hmm. maar ook bij kankerbehandelingen. En hij was dus uiteraard een wetenschapper die voortbouwend op het werk van anderen uiteindelijk tot die ontdekking kwam. Dat deed hij ondersteund door een professor in Toronto, maar een Amerikaanse professor, John McLeod. En ze hebben beide die prijs gekregen. Een beetje onterecht. Want Benting heeft al het onderzoek gedaan. Maar hij had ook in het Nederlands een studentassistent noemen. Charles Best. En Charles Best heeft eigenlijk het meeste onderzoek gedaan. En daarom wilde Benting in eerste instantie die Nobelprijs weigeren, omdat hij vond dat zijn studentassistent hem ook moest krijgen. Okay. Nou, hij heeft uiteindelijk zijn prijzengeld gedeeld met Charles Best en is vervolgens zijn leven lang verder gaan werken met Charles Best. Dus hij heeft het helemaal goed gemaakt. En John McLeod, die was ook eigenlijk een eerlijke man, die gaf de helft van zijn prijzengeld aan een andere studentassistent. Wauw, wat nobel allemaal. Ja, dus dit komt nog uit de nobele tijd. Benting overigens een oorlogsheld uit de Eerste Wereldoorlog. En hij had ongeluk, want in 1941 vocht hij ook mee in de Tweede Wereldoorlog. Maar had hij een vliegtuigongeluk en is hij overleden. Maar voor Canada, op wetenschappelijk gebied, dit is de grote topper. Legendarische man die voor de wereld in wezen heel belangrijk is geweest. Erfgoed heeft achtergelaten. Ja, ook eigenlijk een hele nobele man. Ja. Hij heeft ook een ridderorde gekregen, nog in de Britse tijd. Dus hij mocht zich Sir noemen. Dus een hele goede. Frederick Benton dus. Fantastische man, bescheiden man, met een enorme erfgoed wat hij heeft achtergelaten. Dan ben ik ook benieuwd, heeft Canada ooit de Nobelprijs voor de Vrede mogen ontvangen? Want het is natuurlijk een enorm aardig volk, de Canadezen. Maar Ja, absoluut. We hebben één Nobelprijs voor de vredewinnaar en dat is Lester Pearson. Mm-hmm. En Lester Pearson heeft ook in Canada een legendarische status. Vrijwel iedereen kent hem. Nou, waarom heeft hij die prijs gekregen? Hij was minister van Buitenlandse Zaken. En in 1956 had je de Suez-crisis, mm-hmm. in het Midden-Oosten. En opmerkelijk, want ook nu is er een crisis in het Midden-Oosten. Toentertijd had je president Nasser van Egypte, die nationaliseerde het Suezkanaal. Suezkanaal in eigendom van de Fransen en de Britten. En Nasser legde ook een blokkade bij Israël, een maritieme blokkade. Dus schepen konden Israël niet meer bereiken. Die drie landen zijn bij elkaar gekomen en hebben afgesproken een militaire actie tegen Egypte te ondernemen. De Britten en Fransen bezetten het Suezkanaal en Israël ging Gaza binnen. Waar hebben we dat eerder gehoord? Mm. En zijn ook de Sinaï binnengetrokken. En de Amerikanen hebben toen samen met de Russen heel erg veel stennis geschopt en hebben zoveel druk op de Engelsen en Britten en Israëliërs gezet dat ze zich weer hebben teruggetrokken. En toen kwam er een vredesmacht. Maar één land heeft met al die landen een goede relatie en dat is Canada. En daarom is Lester Pearson gaan zoeken naar landen die mee willen doen in een vredesmissie. En dat was toentertijd de eerste grote vredesmissie die ooit door de Verenigde Staten werd bijeengebracht. Dus daarom die grote internationale erkenning voor hem. Want hij heeft 10 landen bij elkaar gezocht, inclusief Canada. De missie was uiteindelijk een groot succes. En er zijn er veel verschillende meerdere gekomen. En Canada vanaf die tijd heeft steeds een belangrijke rol in internationale vredesmissies van de VN gespeeld. Uiteraard ook Nederland. Dus die Canadezen en Nederlanders die kwamen elkaar in die tijd nog wel eens tegen op zo'n vredesmissie. Maar absoluut een grote held voor Canada. Het ministerie van Buitenlandse Zaken van Canada is bijvoorbeeld gevestigd in het Lester Pearson gebouw. En zijn Nobelprijs hangt in de ingang van het gebouw. Dus een andere hele beroemde man. Zeker. En speelt Canada nog steeds zo'n rol nu in de VN? Minder. Ze hebben bezuinigd op het leger. Dus ze zijn niet meer zo actief. Ze waren bijvoorbeeld nog wel in Joegoslavië actief. Voordat de Nederlanders naar Srebrenica gingen, zaten daar de Canadezen. Canada, we zijn een tweetalig land, heeft ook eerder militairen gehad in Haiti, Franstalig. En heeft bij verschillende vredesmachten een rol gespeeld. Op dit moment vrijwel niet. Ze hebben wel experts rondlopen in verschillende landen, maar is niet meer zo sterk. Nederland. Helaas, de rol van Lester Pearson is dus flink afgenomen uiteindelijk. Ja, en ook een beetje de internationale allure. Pearson was een topdiplomaat. En ik moet eerlijkheidshalve zeggen, en ik ben een oud diplomaat, zeg ik stiekem, dus ik vind dat interessant. Canada is wat minder actief op internationaal gebied. Speelt niet meer de rol die ze vroeger speelde. En dat is jammer. Dat is jammer. Wie weet dat het ooit nog gaat komen. De wereld verandert steeds. Maar naast deze twee mannen, dus we hebben Lester Pearson gehad, Frederick Benton, moeten we natuurlijk ook even aandacht besteden aan een vrouw. Want er is ook een bijzondere vrouw geweest uit Canada die ook een Nobelprijs heeft mogen ontvangen. Alice Munro. Wie was zij? Ja, ze is er nog steeds. Ze is 92 en ze is ernstig ziek. Dus helaas, dat zal niet lang meer duren. Maar ze heeft in 2013 de Nobelprijs voor de literatuur gewonnen. Ook dat was de eerste Nobelprijs voor de literatuur. En tot nu toe de enige voor een Canadees. En Alice Munro is eigenlijk een hele bijzondere schrijfster. Want ze schrijft korte verhalen. En ze vertelde een aantal jaar geleden waarom. Want ze had jongere kinderen in huis toen ze begon te schrijven. En dan kan je geen lange roman schrijven. Dus ze dacht van, nou, dan schrijf ik maar korte verhalen. Maar dat ging zo goed. Daar is ze nooit mee gestopt. En zij woonde in die tijd in het noorden van Ontario, op het platteland. En schreef voornamelijk haar verhalen over mensen die in kleine dorpjes op het platteland in Ontario wonen. Dus het was allemaal heel dicht bij huis. Een hele interessante schrijfstijl. Ze gaat heel erg diep in op de karakters van mensen in die korte verhalen. En er gebeurt niet zo ontzettend veel. maar wat ze schrijft is heel mooi. Dus ze leert mensen heel goed kennen. Ze schrijft veel over vrouwen. En ik las net een recensie op Bol, als ik dat mag noemen. Waarbij wordt gezegd dat Alice Munro veel schrijft over twijfelende vrouwen. Maar dat doet ze op een hele mooie manier. Ik heb een aantal verhalen van haar gelezen. Het is de perfecte manier om lekker in slaap te vallen en na een goed verhaal te hebben gelezen. En de volgende dag weet je weinig meer te herinneren van de plot, maar weet je wel dat je iets heel moois hebt gelezen. Dus ja, iemand, maar dan vraag ik me toch af, Bas, want zo je verkoopt het op een of andere manier prachtig, maar niet per se dat dit dan een Nobelprijs verdient. Nee, maar ze is wel, ze is als schrijfster heel bekend, als persoon veel minder. Mm-hmm. En we hebben bijvoorbeeld ook Margaret Atwood als schrijfster, die veel bekender is als persoon. The Handmaid's Tales. Alice Munro helemaal niet. Ze wilde ook helemaal niet bekend worden. Ze was er trots op dat in het dorp waar ze woonde vrijwel niemand wist wat ze deed. En ze geeft ook nauwelijks interviews, geen belangrijke politieke acties. Maar haar boeken zijn heel erg bekend, wordt op scholen veel gelezen. Ook internationaal veel gelezen. Ik nodig de luisteraars uit om de Nederlandstalige boeken van haar te lezen. Wie denk je wat je bent? Is een mooie verhalenreeks die heel succesvol is geweest, ook in Nederland. Allemaal korte, mooie verhalen. En ik vind het eigenlijk prachtig dat dat is onderkend door het Nobelcomité. Want ja, je moet het maar vinden. Absoluut. Als persoon is ze niet bekend, maar als schrijfster dus wel. Ze heeft die erkenning gekregen. Maar bijvoorbeeld in Canada kreeg ze dan aanbod om een herdenkingsmunt te hebben. Dus een Canadese dollar met haar portret. Nou, dat wilde ze niet. Dus uiteindelijk weer zo bescheiden. ja, een herdenkingsmunt met een stukje van haar boek. Kijk, kijk. Dus echt als schrijvers wordt ze geëerd. Ja, er is overigens nog wel, ze heeft samen met haar man destijds een boekenhandel in Victoria, in British Columbia, gesticht. En daar woont ze al jaren niet meer, maar het is wel mooi. Het is nog een van de grote, succesvolle, particuliere boekhandels die het nog steeds mooi draait. Maar verder, ja, je hoort weinig meer van haar. Ik heb ook erg moeten zoeken naar recent nieuws of recente interviews. Haar boeken zijn er volop, maar ja, zij blijft bescheiden. Ook heel mooi Canadees. Heel mooi Canadees. Mooi dat het ook zo terugkomt eigenlijk in alle drie deze Nobelprijswinnaars. Prachtig om te zien en dat het toch ook weer zo goed het land weer riep. Presenteerde. Absoluut. Ja, prachtig. Nou, ik ga er lezen in ieder geval Alice Munro. En het boek, nog één keer, zou je nog één keer de titel willen noemen? Wie denk je dat je bent? Heeft veel meer geschreven, maar Wie denk je dat je bent is een van de allerbekendste. Prachtig, we gaan het lezen. Dankjewel, Wels. En een hele fijne dag. Graag gedaan. Dankjewel, doei doei. Franse muziek. Quand le soleil dit bonjour en montagne van Lucille Starr. De wereld van Pien en Vara. Ik zei het net al even in het begin, maar mijn correspondent uit Zweden die is zijn sleutel kwijtgeraakt in de sneeuw die daar nu ligt op dit moment. Maar gelukkig kon hij wel nog heel even iets inspreken over de herkomst van de Nobelprijs. Want waar komt die prijs nou eigenlijk vandaan en wie zijn daar de grote winnaars? Goedenacht Rosa, Joep Hermans uit Zweden. Alfred Nobel, industrieel, chemicus, uitvinder, weldoener. Zijn vader begon ooit in Rusland met een fabriek voor de mijnbouw. Dat was geen succes. Maar de oudere broer van Alfred die wist het wel tot een succes te maken en werd schat hemeltje rijk. Er waren echter vaak ontploffingen bij de mijnbouw en Alfred zocht dus naar een vorm om dat veiliger te maken. En dat werd dynamiet. Een uitvinding waarmee Alfred weer schathemeltje rijk werd en ook later bekend zou zijn als koopman van de dood. Het verhaal gaat dat hij ooit in 1888 een overlijdensadvertentie over hemzelf las, waarin hij de handelaar in de dood werd genoemd vanwege zijn uitvinding. Het vreemde is alleen dat dit overlijdensbericht nergens ooit gevonden is. Vermoedelijk is het een broodje aap, een mooi verhaal en luie journalisten blijven het iedere keer weer herhalen. Waarschijnlijker is dat zijn vroege liefde voor een meisje die in een bloemisterij werkte en die erg voor de vrede was, dat die hem heeft weten te inspireren tot weldoener. Hij was rijk, hij was uitvinder. Zij praten veel met hem over de vrede en toen de relatie eindigde bleven ze nog tot het eind van zijn leven met elkaar corresponderen. En later heeft zij ook een keer de Nobelprijs voor de vrede gewonnen. Hoe dan ook, bij zijn dood besloot Alfred, die niet gehuwd was, geen kinderen had, het grootste deel van zijn kapitaal, en dat was een kapitaal in de orde van Jeff Bezos, Elon Musk grootte, aan de Nobelstichting over te dragen. Veel van zijn familieleden vonden dit prima, die hadden geld zat, maar er waren er een aantal die toch teleurgesteld waren en ook een stuk van de taart van het geld wilden hebben. Het probleem was dat Alfred een hekel had aan advocaten en zijn testament dus ook zelf opmaakte zonder hulp van advocaten. Dit komt door het feit dat hij ongeveer 330 patenten heeft geregistreerd in zijn leven als uitvindingen. En daar had hij altijd advocaten bij nodig. En je weet, rechten is een conflictstudie, alleen maar ruzie. En daar hield Alfred niet van. Hij dacht ook dat dynamiet eigenlijk voor de vrede was. Want als iedere legercommandant beseft dat je met een paar staven dynamiet een heel leger kan opblazen, is oorlog voeren niet meer nodig. Hoe dan ook, zijn familieleden die vochten het testament aan, want hij had het in een theehuis annex kroeg in Parijs opgesteld, terwijl die stierf in Italië en het ging over zijn rijkdom als Zweeds annex Noors staatsburger. Zweden en Noorwegen was destijds één personele unie. Dus ze konden het in vier landen aanvechten. In Italië lukte het niet. Parijs zei uiteindelijk, wacht even, Alfred heeft zijn paarden naar Zweden verhuisd en waar je paarden zijn, daar is je huis. Dus kijk maar wat je er in Zweden van kan maken met dat testament. En in Zweden vonden ze het eigenlijk een prima idee dat dus veel rijkdom ging naar een stichting die ieder jaar uitgereikt werd aan mensen die iets goeds voor de menselijkheid hadden gedaan. Een voorwaarde was dat het dat jaar gebeurd moest zijn en een andere voorwaarde was dat de mensen nog moesten leven. Doden krijgen geen Nobelprijs. En zo is het eigenlijk tot op de dag van vandaag. Heel kort wordt gepresenteerd wie de winnaars zijn. Daar wordt een korte toelichting bij gegeven. En daarna gaat men naar het diner in het stadshuis van Stockholm in de Blauwe Zaal. Dit wordt in Zweden live op de tv uitgezonden en is een happening. Iedereen wil weten wie er is. Iedereen draagt rockkostuum. Honderden obers lopen af en aan met zilveren schalen. Exquise gerechten gaan er door. En het hele menu is ook op NOS teletext, maar dan de Zweedse teletext, na te lezen. Welke liflafjes en pasteitjes er allemaal geserveerd worden. Na het eten in de Blauwe Zaal houden de Nobelprijswinnaars een korte maar luchtige toespraken. En daarna gaat men naar een dansant in de Gouden Zaal die boven in het stadhuis gevestigd is. Het is een soort combinatie van Koningsdag en de Elfstedentocht, zou je kunnen zeggen. En dat is ieder jaar. Excuus, die kun je eruit knippen. En eigenlijk is ook vrijwel ieder jaar is er minstens één Nobelprijswinnaar die omstreden is of waar veel kritiek op geleverd wordt. En ook dat is al sinds het begin van de Nobelprijsuitreikingen aan de orde. De eerste Nobelprijswinnaar van de literatuur, dat was een semi-Victoriaanse poëet uit Frankrijk, terwijl iedereen van mening was dat een Zweed had moeten winnen. Alle Nobelprijswinnaars zijn bijna altijd omstreden. Dit jaar is er geen Zweedse Nobelprijswinnaar. Er is wel een dame uit Frankrijk die doseert aan de Universiteit van Lund, die samen met twee anderen de prijs voor natuurkunde gewonnen heeft, als ik het goed heb. En dat gaat over miljardste delen van seconde en laserlicht. Ik heb het gelezen, maar ik snapte er weinig van. Dus ik nestel mij voor de tv en ik ga lekker kijken wat ze eten deze avond. En misschien ga ik het zelf ook een keer koken. Tot zover. Goedenavond. Ja, muziek om op te dansen midden in de nacht. Het was Tic Tic Tac en Chili met Caparicho. De wereld van PNNVARA. En we hebben het over de Nobelprijzen. En ik vlieg door naar de Verenigde Staten. Naar het land dat misschien wel de meeste Nobelprijs ooit heeft gewonnen. Maar voor we daarover gaan beginnen, Raymond, vroeg ik me af... welke Nobelprijs wil jij winnen? Ik vroeg het net ook aan Bas. Ik ben ook benieuwd naar jouw antwoord. Natuurkunde. Natuurkunde? Waarom natuurkunde? Ja, absoluut. Nou, ik ben sowieso meer van de science dan van de literature of the peace. Of zo. Ik vind zelfs economie vind ik niet eens een science. Weet je wel, daar moet ik wel prijs voor zijn. Dus ik ben echt heel erg oud Hollands. Dat moet een echte science zijn. En ja, natuurkunde is natuurlijk de science about everything. Ik bedoel, natuurkunde verklaart chemie, verklaart medicijnen. Natuurkunde verklaart alles, van het grootste tot het kleinste. Dus vandaar natuurkunde. Heel duidelijk, duidelijk. Natuurkunde dus. Nou, dan gaan we het hebben over... ik ben heel slecht in natuurkunde, dus ik kan me hier niet in vinden. Maar ik hoop dat je hem ooit nog binnen gaat slepen. Ja, ik doe mijn best. Ik vond het leukste vak op de middelbare school. Dus, Kijk, hartstikke goed. Ik heb er niks mee gedaan. Veel Amerikanen zijn het ook met jou eens. Want Amerika is de frontrunner als het gaat om de Nobelprijs. Ja, hoeveel heeft Amerika er gewonnen? 413 in totaal. Ik moest echt lachen dat Bas zegt, nou, we hebben er 27. Dat wordt echt lachen. Wow, dus, maar dan staan jullie ook ver voorop, hè? Ja, ja, het is echt ook geen vergelijking. Ik bedoel, als je ook echt kijkt naar de nummer 2 is geloof ik Engeland of zo. Mm. En die heeft er 80. Ja. Weet je wel, dus het is echt niet in verhouding. Het is een beetje hetzelfde als de Olympische Spelen, waar Amerika met 80 miljoen medailles naar huis komt altijd. Ja. Weet je wel, weet je dat idee? Ja, precies. Dus maar, 413. Maar het zijn niet eens allemaal Amerikanen. Want er zijn maar zo'n 300 prijzen naar Amerikanen gegaan en zo'n 115 naar migranten. En die worden dan wel bij Amerika gerekend, omdat ze toch in Amerika het onderzoek deden en de publicaties vanuit Amerika kwamen. En sommige zijn genaturaliseerd. Dus dan zijn ze en whatever, ander land en Amerikaans. Maar sommige zijn, ja, die werken hier gewoon. Kijk, en dan kom je wel aan dat hoge getal natuurlijk. Ja, nee, precies. Dan gaat het heel hard. Ik heb een beetje gekeken naar de lijst. Er zit ook een Nederlander tussen die voor Amerika gewonnen heeft. Guido Imbens in 2021. Also the Netherlands staat hier in mijn lijstje. Hey, that's great. That's great. Ja, precies. Nou, goed. We gaan een paar winnaars doornemen. We hebben al deze fantastische Nederlander doorgenomen. Maar er is ooit een hele dubieuze winnaar geweest van de Nobel Peace Prize. Dus van de Vredesprijs. Henry Kissinger. Ja. Ja, nou moet ik zeggen, Henry Kissinger was niet de eerste die... Ik bedoel, we hebben 22 Peace Prizes gewonnen. De eerste was voor Roosevelt. Deed iets, wat is het? Die had de vrede tussen Japan en China geregeld in 1906. Mm. Dus die kreeg er één. Maar een andere die een beetje controversieel is, was Cordell Hull. Die heeft meegeholpen met het oprichten van de VN. Maar die had ook in 1939 een boot met 950 Joden geweigerd. Aan de gewend bij Amerika. En die gingen allemaal terug. En die zijn ook allemaal dood. Maar okay. Kissinger is denk ik wel degene met de meeste controversie. Hij won hem samen met de premier van Vietnam. In 1973 voor het vredeswerk in de Vietnamoorlog. En dat de vrede zou geregeld worden. Ja, één probleem. De vrede kwam pas 2 jaar later. En Kissinger was ook de man achter het plan om Cambodja eens even dood te bombarderen. Omdat daar misschien ook wel de Vietcong zat. En daar gingen dus ook een hele hoop mensen dood. Ja, dus dat was denk ik wel een van de meest controversiële. Hoe kan hij dan toch die prijs hebben gewonnen? Ja, men dacht waarschijnlijk in Zweden dat... Dat die vrede er sneller zou komen dan die daadwerkelijk zou komen. Ja. Het was ook een controversie in Zweden. Er zijn 2 mensen van het comité zijn opgestapt nadat Kissinger won. Dus het was echt wel een zootje toen. Ja, ongelooflijk. Hoe is daarna hoe is hij daarna nog gezien eigenlijk? Wat was zijn status daarna nog na die prijs? Nou, Kissinger is sowieso eigenlijk tot heel kort voor zijn dood is hij nog steeds diplomaat geweest. Ja. Hij deed heel veel diplomatiek werk voor Nixon en later ook voor Gerald Ford. Maar hij heeft door al zijn contacten, heeft hij ook tot ver in de 21ste eeuw, was hij nog steeds iemand die ja toch mensen kende om een gesprekje mee te hebben als er ergens een probleem was ergens in de wereld. Ja. En hij was geloof ik in 2021 was hij zelfs nog in China op bezoek bij... de premier van China. Dat hij daar liet met zijn stokje moest hij helemaal gedragen worden bijna door Chinese helpers. En ja, het was echt een oude man, maar nog steeds hoog in de politiek. En, ja, absoluut. Ja, ja. Heel goed, je bent dus voor altijd voor heel je leven Nobelprijswinner, dat blijkt maar weer. Naast hem heb je nog verdiept in een andere hele bijzondere winnaar, namelijk Linus Pauling. Wie was hij? Ja. Ja, ik denk dat hij toch wel een van de meest onbekende en eigenlijk de meest bijzondere van de Amerikaanse winnaars is, als ik er vrij mag zijn. Hij is een van de 5 personen die 2 Nobelprijzen heeft gewonnen. Hij is de enige die hem niet hoeft te delen. Allebei zijn prijzen niet te delen. Hij won ze echt voor zichzelf. En hij is de enige die de prijzen won in een wetenschappelijk en een niet-wetenschappelijk vak. 3 van de 5 wonnen hun prijs in hetzelfde vak. Chemie en physics en stuff. Marie Curie won hem in scheikunde en natuurkunde. Maar Linus won in scheikunde en de Nobelprijs voor de Vrede. Nou, dat vind ik toch wel heel bijzonder. Zeker. Hoe heeft hij dat gedaan? Ja. Nou ja, Linus was geboren in 1901 in Oregon. En hij was eigenlijk al vanaf het begin af aan geïnteresseerd in scheikunde. Eigenlijk nadat hij een soort scheikunde doos zag bij een vriend van hem. Hij deed het heel goed op de middelbare school. Mocht op zijn vijftiende al, had hij al genoeg punten om naar de universiteit te gaan. Maar omdat hij een Amerikaans geschiedenisvak niet had gehaald, wilden ze hem dus niet laten slagen van high school. En dus heeft hij gezegd, nou, dan stop ik toch. En toen is hij gestopt met high school. Toen is hij een jaartje gaan werken. En toen hij 16 was, is hij dus naar de University of Oregon gegaan. In 5 jaar heeft hij zijn beul in scheikunde gehaald. Toen was hij 21 en het duurde een jaar langer, omdat hij ook er heel veel naast moest werken. Want hij kwam niet echt uit een heel rijk gezin. En zijn vader overleed jong. Maar daarna ging hij dus naar Caltech en haalde in, 3 jaar zijn PhD. Nou, dat is heel erg snel. En toen mocht hij naar Europa, kreeg een van de beurs om te gaan studeren met de grootste van die tijd in physics. Niels Bohr, Schrödinger, Sommerfeld. Dat waren de mentoren van die tijd waar je echt bij wilde horen. Ik bedoel, als ik Niels Bohr ooit een hand zou mogen geven, of Schrödinger. Ik bedoel, mijn dag zou, zou ik nooit meer vergeten. Ik bedoel, dat zijn echt de mensen waar je het van wil leren. Ja, de grootheden. Ja, precies, precies. En dan leerde hij voornamelijk de binding tussen atomen. En hij was dus echt een scheikundige. En wat hij dus deed, is hij deed dan de berekeningen die de theoreticus, waar de theoreticus mee kwam. Die had zoiets van, nou, ik denk dat dit en dit en dit gaat gebeuren, reken het uit. En dat zijn dan de dingen die hij voornamelijk deed. Uiteindelijk kwam hij terug in Caltech, in Californië hier. En deed publiceerde 50 onderzoeken in 5 jaar. Wow. Dat is echt wel een hele hoop. En hij werd ook in die tijd vriend met Robert Oppenheimer, degene van de atoombom en die film die net uit is. Mm-hmm. Die vriendschap duurde niet echt lang, want Oppenheimer nodigde Pauling's vrouw uit voor een romantische vakantie naar Mexico. Letterlijk. Hij vroeg er voor een vis, of zo heet dat. Ik moest het even opzoeken, maar dat was een romantische ontmoeting tussen geliefden. Oké. Zij wees hem af en vertelde dat aan haar man. En Pauling was meteen van, dan zijn we dus klaar met jou. Oprotten, Oppenheimer. Vriendschap voorbij. Ja, precies, precies. Uiteindelijk is hij dus in 37 is hij naar Cornell gegaan in New York State. En daar gaf hij 19 lezingen over chemische verbindingen. En die 19 lezingen zijn in een boek gekomen, The Nature of the Chemical Bond. En dat boek wordt nog steeds, het is gepubliceerd in 1939, wordt nog steeds gezien als de Bijbel voor mensen die meer willen weten over chemische bindingen chemische verbindingen. En heeft hij daarvoor ook die Nobelprijs gewonnen? Ja, absoluut. Ja, dat is de basis van de Nobelprijs die hij uiteindelijk in 1954 kreeg. Mm. En waar kwam dan die Nobelprijs voor de vrede vandaan? Nou, het punt is, hij deed dus nog heel veel werk in chemie. Maar in de Tweede Wereldoorlog werd iedereen in de VS opgeroepen om te helpen voor de oorlogszaak. En ook hij. Hij werd eerst, Robert Oppenheimer vroeg hem of hij mee wilde werken met het Manhattan Project. Als de wetenschapper die hij is, zei hij van, nou ja, dat doen we dus niet, want ik wil mijn familie niet verhuizen. Ja. Ja, ik denk zelf dat hij zoiets had van, ik wil mijn vrouw niet naast jou zetten. maar goed, in ieder geval, hij heeft dus nog wel wat ander werk gedaan. Dus ik even te denken, hij maakte een zuurstofmeter om te kijken hoeveel zuurstof er is in onderzeeërs en vliegtuigen. En hij deed onderzoek naar raketbrandstof en explosieven en panzerdoorborend materiaal. Maar na de oorlog werd hij toch wel een beetje, ook onder leiding van zijn vrouw, die redelijk pacifistisch is geworden, werd hij ook pacifistisch. En ging hij dus lezingen doen voor de gevaren van de nucleaire wapens. En in de jaren 50 heeft hij dat dus heel veel gedaan. Kwam ook in problemen met zijn werk en met de Amerikaanse regering. Iedereen die niet voor Amerika was, was een communist meteen. Of die niet achter het Amerikaanse plan stond, was communist. Dus hij had daar wat problemen mee. Verloor zijn baan door zijn onderzoek. Of tenminste de speeches die hij deed tegen atoombommen en dergelijke. Maar hij deed ook onderzoek. Hij heeft onderzoek gedaan naar het effect van straling op babytanden. En dan zou je denken, er waren toch geen kinderen daar terwijl die bommen ontploften? Maar wat hij dus deed is, ze deden toen nog bovengrondse experimenten met nucleaire wapens. Mm-hmm. En hij testte dus babytanden van kinderen die melk hadden gehad, van koeien die gegraasd hadden op plekken waar die bovengrondse testen waren geweest. Wow. En je zag dus in die babytanden zag je dus niet zozeer radioactief materiaal, maar je zag het effect van radioactieve straling in die tanden terugkomen. En daar heeft hij dus nog wat publicaties over gedaan. En toen is ook op basis van dat onderzoek hebben de VS en Rusland verdrag afgesloten dat ze niet meer bovengrond zouden testen. Dus dat is toch wel heel belangrijk werk uiteindelijk. Ja, en ik denk daarmee ook een soort hand in hand is gaan dat de nucleaire wapens ook wat minder, zeg maar, minder het idee kregen om dat toch te gaan gebruiken wellicht. Ja, precies, precies. En dat werk heeft hem dus de Nobelprijs voor de Vrede in 1962, als ik het goed heb, 1962 opgeleverd. Nee, dan krijgt hij dus die Nobelprijs. Zijn vrouw is pacifist, hij zelf ook. En wat is hij daarna gaan doen? Nou, in de jaren 70 ging hij toch wat meer weer het medische vak in. Hij had al heel veel werk op het medische vak gedaan voor de oorlog. Eén ding ook, wat ik nog even wil noemen, is dat hij ook heel erg belangrijk is geweest bij het onderzoek naar DNA. Hij deed heel veel naar chemische verbindingen daaronder en hij wilde uitzoeken wat de vorm van DNA was. En nou weten we allemaal dat Watson en Crick daar uiteindelijk de Nobelprijs voor gewonnen hebben, twee Engelsen, maar die hebben, zegt hij, zelf zijn werk gestolen. Hij had heel veel werk gedaan en hij had wat foutjes in zijn berekeningen gemaakt, waardoor het niet helemaal klopte. En de Engelsen hadden onderzoeksdata waardoor ze met behulp van wat hij als onderzoek had gedaan die fouten konden corrigeren. En daarmee hebben zij dus aangetoond dat het een dubbel helix is. Wat hij al lang zei, maar omdat zijn berekeningen niet helemaal goed waren, kreeg hij daar dus niks voor. En dat was eigenlijk nog zijn grootste teleurstelling van het vak. Oh, nee. Uiteindelijk is hij dus teruggegaan in het medische vak in de jaren 70. Maar toen ging hij dus de voordelen van vitamine C uitvinden. En toen werd hij wel een beetje een gekkie, heb ik zelf het idee. Want hij was een voorstander van het van het effect van vitamine C op allerlei ziektes. Inclusief het bestrijden van kanker. En ja, hij had zelf wat onderzoek gedaan en daar zou het uitkomen. Maar uiteindelijk ging de Mayo Clinic, wat een hele grote onderzoeksziekenhuis is hier in de VS. En die gingen onderzoek doen en die kwamen erachter van ja, dat klopt helemaal niet. We krijgen helemaal niet dezelfde resultaten. Ja, hij ging daar net aan vechten. Hij zegt van nou, maar jullie moeten het wel injecteren, die vitamine C. En niet oraal nemen, weet je wel, dat soort dingen. Ja, uiteindelijk, tot nu toe is er geen bewijs dat vitamine C iets doet met behulp van kanker. Het is hartstikke goed dat je vitamine C neemt. Neem niet te veel, want je plast het gewoon weer uit. Maar ja, het ziektes als kanker oplossen deed je dus niet. Maar hij bleef daar toch tot in het einde van zijn leven bleef hij daar voor strijden. Mm. En heeft hij toch meegewerkt met allerlei doktoren. Dat je echt denkt van is dit nou wel iets waar je vak mee wil, of je leven mee wil beëindigen? Ja, want heeft het iets uiteindelijk gedaan met zijn nalatenschap dat hij hiermee eindigde in zijn carrière? Mensen kijken toch altijd een beetje naar hem van wel de grootste in de VS, maar ja, aan het einde was hij toch een beetje een wappie, als ik dat woord mag gebruiken. Ik weet dat het in Nederland een zwaar bevochten woord is, maar dat mag van mij. Het is jammer dat hij daar zijn leven mee heeft beëindigd. Want uiteindelijk denk ik toch dat hij de grootste Nobelprijswinnaar is. En dat hij hem echt de prijs die hij gekregen heeft, echt verdiend heeft gekregen voor zijn werk. En ja, dat het werk daarna toch jammer is dat daarna kwam. Ja, zeker. Als je nu kijkt naar de toekomst. Dit waren dus twee grote winnaars. Hoe doet de VS het nu in deze tijd? We moeten wel wat meer voor de literatuur winnen. Daar hebben we maar 13 awards voor. En de laatste was de laatste was Louis Gluck, waar Bob Dylan won hem voor zijn liedjes. Ik denk, misschien dat we daar die kant op gaan. Mm. Ik denk uiteindelijk dat Amerika, ze hebben ook nu waren er weer ik geloof in 6 categorieën waren ze genomineerd. Ik weet niet wie er gewonnen heeft. Ik heb niet gecheckt wie er allemaal gewonnen heeft. Maar er zijn volgens mij ook wel weer een aantal die naar Amerika zijn gegaan. En ik denk dat het ook wel zo zal blijven. En dat komt voornamelijk omdat hier gewoon heel veel meer geld is voor onderzoek. Ja, de financiering. Ja, precies. En er zijn heel veel grote universiteiten waar een hoop mensen naartoe willen. En die universiteiten krijgen heel veel geld van allerlei bedrijven om allerlei onderzoek te doen. En daar komen ook dingen uit waar je Nobelprijzen mee kan winnen. Nou, hartstikke mooi. Ik wil je heel erg bedanken, Raymond Kranenburg vanuit de Verenigde Staten, over de Nobelprijzen. En daarmee sluit ik ook dit uur af van de Wereld van Bien en Farah. Volgende week zijn we hier weer en zometeen De Nacht is Zwart. Dus blijf vooral luisteren. Maar nu eerst het Radio 1 Journaal. Tot zo. NPO Radio 1.